آگ ان کر دے گی ان کو بون لا تکن فی ذیق مما یمکرون. دوی چکم اور ستا خلاف بلئی دی بد اخپل اور پلمبو پخپل اسزی طالب اس تکلیف نہ ملاوی گی بیگم اشا تھا خوبصورت ہوئی کا نا. او آخر کے دیم باب پا بیان دا ذکر دا مسائل ارباو او پا آخر کے طریقہ دا دعوت پا بیان دا قرآن او گورا زمارو را دا تفصیلو دا صورت نحل پا فضل دا رحمہ زیرین دی کی اصوک کافی دی دفز بدلو ما کو بس روجہ کیم بدلو نا بیان کال کی رانے گیرش بیان میں ورطا خیال رانش اصوک کافی بدلو ما اور دیکھ میں اختصار کو ہوں ٹھیک سو خلاصہ دگا امتیاز دا صورت صورت ممتاز و پسرا صورت ممتاز و پسزا دکے د ماکرین سرا چدا چرتنوا فخر علیہ مسقف من فوقہم فات اللہ بنیان من القواعد پسزا پسزا د مکر د ماکرین سرا سورت ممتاز سورت ممتاز و ذکر د انعام سرا ذکر د انعام الحیل البغال والحمیر ادا بل ذکر نشترے ذکر د انعام سرا چاہی اقسام د انعام چاہے حیل و بغال و حمیر سورت نحل ممتاز و ذکر د انعام د البان سرا ذکر د انعام د البان و سرا سورت ممتاز و ذکر د انعام دا گبینان و سرا اور سورت ممتاز و ذکر دا اوہا ربک الی النحل سرا سورت ممتاز و علماء کرام ذکر د مثال دا قوم چپائی قاسالی راغلی وا کلباس الجوع سورت ممتاز و اہمیت دا عہود سرا اور سورت ممتاز و ذکر کول دن سزا پا نقص دا عاہدین سرا سورت ممتاز پا دی خبری ہو چی حق پسیشا اگرچہ افراد کم وی او غریبانانی باطل پسی مزا اگرچہ افراد زیادی و مالداری اکثریت مالیت پسی مزا حقانیت پسی دا اگرچہ فقراء اور لگوی سورت ممتاز و پا انعام دا حیات طیب سرا لپار دا موحد چمتبی دا سن نتری سورت ممتاز و پا ذکر دا کمالات دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سرا سورت ممتاز و امر دا پیغمبر پا اتباع دا ابراہیم علیہ سورت ممتاز و پا طریقی دا دعوت پا طرق سلاسہ سرا حکمت موعظہ اور جدال باللتی احسن سرا خجی سورت بنی اسرائیل ولسم سورت مصفی ترتیب کے سورت نحل نباد دے اور پنزوستم نمبر دے ترتیبی نزولی کے پس سورت قصص نا سورت تا سورت بنی اسرائیل زکوئی چددی سورت پا دیم آیت کے وآتینا موسی الکتابا وجعلنا ہدی لبنی اسرائیل ذکر دے نپدی اعتبار سر سورت موسوم بنی اسرائیل سرا ربط دی سورت ما سبق سرا یو خو منگا ربط اسمی ویل الحمدللہ دیم ربط دادے التو اتا امر اللہ فلا تستاجلو عذاب راغی عذاب راغی التو ذکر دا عذاب ہو دل تک ذکر دا اسباب دا عذاب دے چپدی خلقو چی عذاب راغی نو ولی راغی اگر وجہ صدا نو داغی وجوہات ذکر کی استہزاء مال انبیاء اخراج الانبیاء عن البلدان اور انکار دا آیات اللہ انکار دا کہ ذکر دا عذاب اخروی دے دعا سورۃ نحل کی ذکر دا عذاب دنیوی وہ دیکھ شوا چو گرا پاغیبان دا عذاب نراغلو دی سورۃ کی ذکر دا اسباب منجیو دا عذاب دے دی سورۃ کی ذکر دا اسباب منجیو دا عذاب دے شرک مکوا ظلم مکوا احسان اوکا دا قصی شاہ سے تکڑا شاہ شرک مکوا ظلم مکوا احسان کوا ٹھیک شاہ ذکر دا اسباب منجیو دا عذاب. سورت نحل کے آخر کے ذکر شلا اختلاف دا بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام سرا, دلتے کے فساد دا بنی اسرائیل ذکر کی گی حق دا انبیاء کے. صرف دانا چ مسلی سر اختلاف ہو نہ نہ انبیاء قتلن کول انبیاء وجل لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. خلاصہ دی صورت ربتن نورم شیخ بس خلاصہ دی صورت. صورت کے سلور باب دی, باب اول اتپنزوس آیتنا کان ذالک فی الکتاب مستورا. دید پوری باب اول دے دیکھی اس بات کا توحید, اس بات کا توحید یو صداقت قرآن دعا ایمان بالآخرت درے اور پاغی دلائل توحید بیا امور ثلاثہ چاہ دافید آزاد دی شرک نکول ظلم نکول احسان کول اور دا تقریباً زمن دا دوشت مسائل برازی. دیم باب وما منانا ان نرسل بالآیات دیز نواخل تر آیت نمبر 75 پورے. دیم باب پائی کی سبب دا عذاب چاہے انکار دا معجزات دا انبیاء علیہ السلام دے اب بیانی گی. سبب دا عذاب چاہے انکار دا معجزات دا انبیاء دے اب بیانی گی. دریم باب آیت 76 وَإِنْكَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ دیز نواخلا نو آغ آیت 100 پورے دا دریم باب دے اور پدی کے ذکر دا عذاب ذکر دا اسباب دا عذاب اخراج الرسل عن البلدان اخراج الرسل دے. سلورم باب 101 نتر آخر پورے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور سبب دا عذاب استہزاء بر نسلور خبر شوی انکار دا آیات اللہ نا انکار دا معجزات تو دا انبیاء نا اور اخراج دا رسول اللہ اور استہزاء برسول اللہ. سبحان الذی اسرا بعبدہ پدی آیت کی عام معجزہ دا معراج تا اشارہ دا چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ معراج تا بوتلو اسمان نو تا آغاز سفر دا مکی نہ شو او بیت المقدس تا بیاز بیت المقدس نہ الہ ما شاء اللہ پوری تشو علماء کرامو اور دا سفر مجموعہ دشپی پہ یو حصہ کے ہو. جمہور و قول دا دے چھ دا دا پیغمبر پہ بیدارے سرو خوب کے نو اور روح مال جسد ہو روحن روح مال جسدی یقظتن روح مال جسدی یقظتن لا منامن ولا روحن او کہ بدی کی جسم روایت ناغل دی چھ خوب کی ہو یا روحی ہو نائب ابن کثیر باز کر دے اور ضعیف تھی. جمہور علماء امت مسئلہ دا چھ پیغمبر معراج سفر شیر اے یقظتن روحن روحن و بدنن یقظتن بخب دارا روح مال جسد او تلے دے او بیار آگنے دے او چھ خوب کشی دا اس کمال نہ دے تو دل تناس دے او کابل پہ خوب کے گورے تو دل تناس دے مکہ پہ خوب کے گورے او دل تناس دے مدینہ پہ خوب کے گورے داستا کمال دے معراج دے نجھے پیغمبر مکہ کے پرو تو خوب کے عرش معلا اور جنت و قتم سے کمال نانا یقظتن روحن و جسدن یقظتن تلے دے بارا تھا نس. سبحان الذی اسرا بعبدہ بے عیبا ذات آغا ذات یا سب بھی سبحان کے پاکوال بیان کے پاکوال دا غزات چھ سیر کرو پا اقبل بندہ باندی لیلن دشبینا او سفر شروع دے چرتنو من المسجد الحرامی دا مسجد حرامنا الی المسجد الاقصا تر مسجد اقصا پوری مسجد حرامنا تر کمزے پوری تر مسجد اقصا پوری مسجد اقصی پورے پیغمبر علیہ السلام تلو دا 371 صفحہ دا دا فردوس الاخبار چ پیغمبر علیہ السلام پہ بڑا تلے دے سرد دینا عبد وہ یا ایوہ الناس لا ترفعونی فوق حقی فإن اللہ عز و جل اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا اللہ عز اول عبد جوڑ کرے ماں بعد یقین از اللہ نبی جوڑ کرے ماں مستدرک حاکم کی راضی اتخذنی عبدا قبل ان اکون نبیا وانا عبد بعد ان اکون نبیا زی اول بند جوڑ کرے ماں و بیا پیغمبر حضرت سرد پیغمبر اینا ہم بند دے اللہ ایمان عبداللہ لا تدانی الا بی عبدہا فینو اشرفو اسمائی شاب سے اور بیزاوی دل تک لکھ دی چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا بیت المقدس کی انبیاء علیہ السلام اگر اللہ کریم راوستو فاغ سنگو دے دل تک لکھی چھ مسلا لو الانبیاء اے داو گنا 430 مالتے گنا 430 مسلال یا الانبیاء علیہ الصلات والسلام فصلیتو بہم مسلال یا الانبیاء فصلیتو بہم از بیزاوی دا ماسا قدرم جلدے بارکنا خا الی المسجد اقصا اللذی آغا مسجد بارکنا حولو اے خیر اچولو منگا برکت اچولو منگا چا پیر دی دینا زکا مسجد اقصا چار چا پیر ازمکا دا ازمکا پاکوا زکا چی جوہلت مسکن الانبیاء و طہرت من الشرکی شرک نا پاکوا و مسکن دا پیغمبرانو لنوریہو اللت تسرا سیر میں اکب دی باندی ولی چوخی مورتا دا خپل دا قدرت نخونا انو و سمیل بصیر اللہ وردن کے لدن کے رے واتینا مسل کتابا دے کے دلیل نقلی دے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام او دغی کتاب او گرق تورات اگر موافق دے پا مسئلہ کی دا قرآن انگور کرو موسیٰ علیہ السلام لے کتاب و جعلنا او دلی بنی اسرائیل امنگا دے کے گردو لو ہدایت بنی اسرائیل امنگور تویلو اللہ تتخذو من دونی وکیلا چمنی وے مانا بغیر بل کارساز وکیل مانا کارساز او تفاصیل لکی اللہ تتم دونی وکیلا ربن تکلون الیہ امورکم منی وے مانا بغیر بل رب ربن تکلون الیہ امورکم داس شخصیت داس ذات چتا سو تخبل کارنا حوالہ کوئے داس مکوئے طول کارنا یو اللہ تا حوالہ کے فتوکلو علی اللہ ان کنتم مؤمنین ذریتا من حملنا مانوہ دے ذریتا نمخ کی حرف ندا مقدر دے اور مقصود بن ندا دا مقدر دے نمانا یا ذریتا من حملنا مانوہ اے اولادا دیاغ چا چھ سوارو کرو منگا غیب سرد نوح علیہ السلام نا اے اولادا دیاغ چا حملنا چھ سوارو کرو منگا اگی لرا سرد نوح علیہ السلام نا اشکرو مقدر شا یا ذریت من حملنا مان اشکرو اے اولاد دیاغا چا چھ منگا سوار کری وائے سرد نوح علیہ السلام نا سوار کرو منگ نوح علیہ السلام سر اشکرو شکر ادا کر اینو کان عبدن شکورا بیسکو دانو علیہ السلام دلہ بند شکر گزار وقضینا الی بنی اسرائیل دی آیتنو دفان نمخ کی یو خبر زین کے کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل سرا اللہ کریم چدے آیت دا اطلاع پا کتابنو کے ور کرے وا زکر چاہید اللہ پا علم کے مقدرو پاغ تقدیر سرا چدی با فساد کی اور چکلے پا دنیا کے فساد اکا تو خدا پاک بور سزا ور کی اگر دو سزا فسادنو یو فسادو انکار دا شریعت دا موسیٰ علیہ السلام نا او انکار دا شریعت دا حضرت الیاس علیہ السلام نا نو کلے چی دوی دا الیاس علیہ السلام دا شریعت نا انکار رکا نو اللہ پی جالوت بادشاہ مقرر رکا اور اگر جالوت بادشاہ بدوی لعذیتونا و تکلیفونا ورکول دیم فساد دوی چو ناغ ارادہ وا دا قتل دا حضرت یحییٰ علیہ السلام او ارادہ دا قتل عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام تے ابن اللہ ویلو نو کل چی دا دیم فساد کی دوی مبتلا شل نو اللہ پاک پہ قسطنطین بادشاہ مسلط کر بیا دا پیغمبر علیہ السلام پہ زمانہ کی چکلا دوی فساد شروع کر نو اللہ پہ پیغمبر تے جات ور کر چولے اور دا قریظہ بیا جلا وطن کرشل دانوی فسادیان دی انتہائی فسادی خلق دے نماز بعد المعراج تھی نبی اسلام دے معراج نمخ کی مزنہ کول وکان یتعبد اللہ علی فرضیت معراج کی شیئے دا وہ ذرا خبر مدہ میں انتا معلوم وقضینا وقضینا وقضینا الہ بنی اسرائیل اللہ فیصلہ لے گلے ومنگا یا فیصلہ اور لے ومنگا بنی اسرائیل تاپ کتاب کی یعنی پتورات کی اگر سوا لتفسدن فی الارض مرتین چخام خبا فساد کو تاسو فدیز مکا دوزالا ولتالن اولوی بکوی سرکشی علوان کبیرہ غتل سرکشی او غتلوی آفساد با دوزالا کوی اول فساد پترک دا شریعت موسیٰ و دا الیاس او دین فساد حضرت عزیر تا ابن اللہ ویل او دا یحییٰ و دا عیسیٰ علیہ السلام دا قتل ارادی و منصوبے کول فیضا جا واد اولاہما معنی یاد رکھے دو معنی یو فیضا جا واد اولاہما پس ہر کلا چرال وادا اولاہما دا اول فساد دی دوارو فساد انونا یاد سو اول ہر کچرا لوادا دڑوں بنی فساد دوارو فساد انونا نباسنا علیکم عباد اللنا او مدارک ہوئی ازا جا واد اولاہما ازا جا واد واد اللہ عقاب اولاہما ہر کلا چرا لواد دی اللہ پس ازا ورکولو دڑوں بنی فساد دی باسنا یاد سو یا ازا جا وادو لاما ہر کل چرال اغوادا دا اول فساد دی دوارو فساد دنونا نباسنا بطور صدا من پی مسلط کر عباد اللنا اخپل بندیان تیک شوا دیما ازا جا وادو لاما سو چرال وادا اقاب اللہ اولاہما اقاب اللہ اولاہما ہر کل چرال وادا دا اللہ دا صدا دا رنبنی فساد دوی باسنا علیکم زمنگ مسلط کے پتاسو عباد اللنا بندیانو چی زمنگا معنی یاد شو عباد اللنا بندیانو زمنگ دا حکم لاندے بس بندیانو زمنگ دا حکم لاندے اولی باسن شدید چوخا وندان دا جنگ سخت فجا سدو دوی ننوطل خلالت دیاری پا مینز کورنو دو دی وکان وادا مفولا ادائی ویو وادا مقرر کرشوی علماء کرام یو عبادنا دے یو عباد اللہ نا دے عبادنا دے یو عباد اللہ نا دے دلتا عبادنا نہ دے عباد اللہ نا دے کم دے کہ جو قرآن کی عبدنا عبادنا راضی الت نہ مراد اگر تابدار بندگان دے اللہ وی اور چکم دے کہ عباد اللہ نا دے دعبت اور دنا پہ مینس کے لام فاصل دے اشارہ دا چھے تابع داران نو کو مخلوق دا اللہ ہو عباد اللہ نا اے بندیان ہو لنا نو لیکن تو اے ستا یو شاگردی او نافرمانی تو اے ستا شاگرد دونو سمانا او ناس ہو خو بے وفا دے پوشک ہے نا یاد ستا زی او تابع دار دینی دا ستا زی آو زوے میں دنو دانو پکے دیوالے خمانہ تابدار عباد اللنا بندیان ہو زمنگا او دا انوار التنزیل دا قاضی شمس الدین تفسیر دے رحمہ اللہ اگے لکھ لیں او دا عباد سوکو چپدی بن اسرائیل مسلط ہو بعض علماء ہوئی چدا بخت نصر بادشاہ و مجوسی بخت نصر مجوسی بادشاہ بعض علماء لکا شاہ عبد القادر سے پموز القرآن کے آگا ہوئی چھ دا جالوت بادشاہ او دا دی جالوت والا خبر چھ دا دی صورت بقری دا قرآن سر مناسبت مخری او دا عباد اللہ سو کو جالوت بادشاہ فجاسو خلال الدیار وکان وادم مفولا اللہ سم مردنا لکم الکرر بیا مگا واپس کل پارستاسو الکرر توار اصل دا کرری مانا وار دے بیا راگستاسو وار لگا پختانوی نن زمنگ وار را ہے امراد دل تصری غلبا رددنا لکم الکرر بیا مگا واپس کرا رد کا تاس تال کرر تا غلبا سنگا داود علیہ السلام راگے طالوت علیہ السلام او داود علیہ السلام طالوت و داود دوی جگڑ اکڑا جالوت مردار کا جالوت مردار کا غید داود علیہ السلام حکومت راگے بیاس زمانتا سو حکومتنا اکڑا وامددناکم بیموال و بنینا بیامگستا سمدادو کپ مالونو اپ اولاد و جالناکم اکثر نفیرا بیامگو گرد لتاسو اکثر نفیرا دیر دلو والا اکثر نفیرا دیر دلو والا استاسو اولادم دیرو استاسو معلوم دیرو ارس دیرو نو امنگ در توی این آسان تم کہ چلتاسو احسان اکو یعنی قائم پاتی سے پا توحید اقم تم علت توحید نو احسان تم لانفسکم دا احسان بکری تاسو چی فیدہ بستاسو نفس لا وین اساتم سمرقندی وی وین اساتم اے اشرکتم باللہ او کتاسو شرکو کا اللہ سرا فلا دا سزا بخاص پا نفسنو دو دیوی فلا دا سزا خاص بی پا نفسنو بس دیکھ شوا دا شرک سزا با پا نفسنو بی یو خبر شوا فساد اوکا کنا شریعت موسیٰ نے انکار اوکا الیاس شریعت نے انکار اوکا اللہ پی جالوت بادشاہ مسلط کا فجاسو خلال دیار کرنو کے ننوطل او تس نسر کار سوالا دا عذاب دے سد زمان غلطیانی وی لکا بغداد تا چراغ امریکا نفجاسو خلال دیارے کنو تا دن نشلل او جاگی اغمال ہر سے تباہ و برباد کر او دا زنانو عصمت وارست اخباراتو کرا ہو فیضا جا آواد الاخرہ پس سوا چرالا دے موادا آدے مکا سوا چرالا اغواد آخرہ دا فساد اگر دے مواد فساد اگر سو آخلاف دین دے عیسیٰ علیہ السلام نا او ارادہ واد و قتل دے عیسیٰ علیہ السلام لیسوؤ دے متعلق مقدر دے باسنا علیکم عباد اللنا بوئے باسنا علیکم عباد اللنا نمنگا اولی گل پتا سبان دے فلیو بندیانو ڈلا ولی لیسوؤ دل پارا چروان جوار کی روانو جوار کی وہی فلان کی دا شیروان اجاڑ کر لے سو چسنس کی بد رنگا بد شکل کی اجوا کم مخون استاسو دمر دل سزا در کی چا مخون دل بد رنگ کی روان اجاڑ کی یا مانا ذکر دا وجود امرات سرداران دے لے سو دل پارا چران اجاڑ کی اجوا کم سرداران ساسو ولی خلما چدا ادن نشی جماعت کما دخلو اول مرہ لکج دوی داخل شوپا والزل وليتبرو او دل پارا چه تسنس والیو کی دوی ما علو تتبیرا دوی دو ترجمه وليتبرو او دل پارا چه تسنس کی ما اغشی علو چه وسط دوی پی برشی علو چه وسط دوی پی برشی تتبیرا پہلاک تبای سرا چپ کم سی دی وس راضی چتبائے گی لکا ٹی وی بار اوپر زولا وی سی آر اوپر دو موٹر بار اوپر دو دغه سیو کنا چ سم ملاوی دل پٹول بار اوپر دو تس نہ سکو دیما ترجمہ حضرت شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے والی تبرو او دل پارا چ تس نہ سوالو کی دی مالو مدت مالو حضرت مانو کو مدت مالو اغه زمانہ عمر زمانہ آلو چپتاسو غالب بھی تدبیر آپ خراب والی تراغی پوری خراب والی سو پر دربان غالب بھی اسا قریب دا چرف ساسا یرحمکم چی بتاسو رحمو کی یعنی یقینی وینو تم او کتاسو بیا فساد ترالے نہودنا نمانگ براو گردو لپار دی سزا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی چکر یہودو رانے ہوکا نو پیغمبر علیہ السلام تلاو شاما نو بیا خیبر خریبل خیبر خیبر تباش را آغا مسلمانان تا پلاس کراگے آنا علا سراتن بنی لغین حریقم بل بغیرت مستطیر او لکے پشا تختی دل بیا و جالنا جاننما امن گرزول دوزخ گرزول من دوزخ گرزول دے من دوزخ لپاد کافرانو حسیرا جیل خانا حسیر مانا بندون کے سرے بند چرتی کو پا جیل کی وینو بعض کتابوں نے دالی کل دی چھ جالوت بادشاہ یا بخت نصر یا قسطنطین پدوی دی مسلسل سلسلہ کی قسطنطین بادشاہ پہ مسلط شا او مسلط شا او فسادون اشلا تیک شوا تردی چھ جماعت کی دن لار دی بیت المقدس محتل کوئی کر اس پدی بعض سوالات کی چرا عذاب خون بیت المقدس بیزتی چھ اکرا دا اللہ سنگا مقرر کرو دام در حقیقت تو بیخ دے منکرین اللہ او بن اسرائیل اللہ چو گر ستاسو وقت کی ستاسو معبد بیزت شر او تاسو اللہ سو چتنک لیکن چلا عبادت خانی زمانگا دیودو پلاس کی دی دامنگ دی پا دیلوی دا شرم خبر دا وزم دا واس نبا یو منگ مسلمان او زمان پا جماعت کی خلا شراب سکی آئے که دانس کی او منگا چپ ناز دیو دا زمان دا مسلمانو کمزورتیا دا کنا این نازل قرآن ترغیب للقرآن این نازل قرآن بشک دا قرآن چلی یادی خودنا کی للتی یا قوام مانا للتی پا طرف داغ طریقی یادی خودنا کی للتی اے اللتی پا طرف داغ طریقی یا قوام چداری رخدا او زیر اور کی دا قرآن مؤمنانو لرا چی عمل کی نیک ان المجن کبیرہ چجر کبیر بھئی دیو مانا این نازل قرآن بشک دا قرآن یادی یدو یادی یدو دا قرآن بلنکی للتی ہی اقوامو سمانا للتی پا طرف دا آغا لاری ہی اقوامو چگا دیر خدا اگا دیر خلار صدا ہی توحید اللہ والایمان بھی اگا قرآن بلنکی تاتا للتی اگا مسلیتا از قرطبی این نازل قرآن یدو یادی یدو دا قرآن بلنکی للتی پا طرف داغا مسلی ہی اقوامو چگا دیر خدا اصلی از اللہ توحید دے وان اللذین لائن بالآخرہ اور آقل چیمان رڑی پا آخرت آتت نالوم عذاب علیما اللہ مگول تیار کردے عذاب علیما عذاب دردناک عذاب دردناک پا پیراشی اور تبابشی قندیلی کی ان هذا القران يا ذلتي يا قوم ايدعو ويدل ويرشد الى التي يا اقوم هو توحيد الله تعالى هو شهاده لا اله الا الله والايمان برسله والعمل والعمل بطاعته تيشوا ويد الانسان زجر ويد الانسان اغوختنك انسان بالشر بخير سرا دعا او بالخیر حافظ مقدر دکھا کا دعائی بالخیر سمانا یاد الانسان بشر وقت نہ کی دا انسان پا دعا شر یعنی پا خیرو دعا اہو اے کا دعا ہی پشاند دعا دی بالخیر پا فیدا دا کسنگ چی دے دا خیر دعا غواری دا سی دا شرم وی لکل اکل عذاب راو لے کنا امن غر کے کنا کستا سفا وسکی مڑکی ولی تا مڑکی تا تو خوڑے جو اندیس آتی چھتا صدی دن کارو کے کل بزوی تا خوڑے دو وج مڑکا غرق کنا تو خیری مکو کل کل خیری لگی ویدو الانسان او وقتن کے انسان بشر پشر دعا او بالخیر کا دعائی بالخیر پشاند دعا دی پا خیر وکان انسان عجولا او دے انسان عجولا عجول پی یعنی تلوار گندے تلوار گندے اے دمینی اجولی اجول دا آجالنا جلک باز دے تو دے تلوار گن دے دے آجالنا تلوار گن دے اے جل سکوٹی دوئی با با ار وقتی کی بیا وجالنا اللیل والنہار مانا یاد کخا وجالنا اللیل ومانی دی امن گردولی دشپا والنہار اور از آیتینی دونخی دقپل پا قدرت دونخی دقپل پا قدرت فمحونا آیت اللیل فمحونا آیت اللیل دی آیت اضافت دی لیل تا دا اضافت بیانیہ دے اور مقصد دی آیتنا دا دو نخی دی چیو لیل دی او بل نہار دے عینی لیل توجہ کرنا عینی لیل اور عینی نہار دا دو دی اللہ دی قدرت نخی دی مگورا فما ہونا مکم کرے دمگا آیت اللیل اگا نخا چشپا دا اگا نخا چشپا دا دا تیارو جنہ دا وجالنا آیت النار امنگر دولی دا نخا نخا چرز دا یاد شوا نخا چرز دا مبصرتن رناک ان کی لیو مانا شوا چی اللیل و النہار آیتین کی دا لیل و نہار شو نو آیت اللیل و آیت النہار کی دا اضافت بیانش سو کوئی چی دے لیل اور نہار مراد نہیں دی جلت آیت اللیل مراد دے چگا قمر دے اور آیت النہار مراد دے چگا شمس دے اولا مانا چی منگا اکڑا مناسب دقا دا و چا دام کر دا وجالنا اللیل والنہار خب یا بلام مقدر و باسنو وجالنا للیل والنہار آیتین مانا بیا داشی منگا گردول دا لپادش پی او درز دو نخی فمحونا آیت اللیل فکم کری دا منگا اے رنا دا غسیز چرا نخا دش پی دا چس پو مئی دا او گردول دا منگا آغا نخا درزی چرا نور دی مبصرت نخ کار کون کی دا دوی ما مانا دا خرنبای مانا مناسب دا دی رخیص دا چی آیت آیت والے عینی لیل دی آیت والے عینی نہار دی جالنا لیلا من گرزول دا شپا یعنی گرزول دے وجود دا شپی ونار وجود دا رزی آیتینی دا اللہ دا قدرت دو نخی بیاد دا دوار نخو کی کاما کری دا منگا متاو کری دا تیار کری دا منگا آغا نخا چی دا شپا آغا نخا چی شپا دا فتیری سرا چی خلق آرامو کی او گرزول دا منگا آغا نخا چی رز دا مفسرت نخکار کون کی تب تک فضل میرا بیکم چولا ٹر فضل درا بخبل والے تعلیم سنینا اور چمالم کشمار دلون والے صاحب اور صاحب درز و دمیاش تو وکل شناریوں سے فصل نہ واضح کرے دمنگا تفصیل آپ کامل وضاحت سرا وکل انسان ان تفیف اخروی وکل انسان ان ہر ہر یو انسان الزم نہ اتوا رہو منگ لازم کرے دے توا ارو جاگی مارغ یوں نقیدائے پکارا ذکر دا طائر دے اور مراتنا عمل نامہ دا نہار یو انسان لا مگر لازم کرے دا عمل نامہ دیا گئی پکار دا گئی کی ہر چاہتا عمل نامہ پکار کی منگ اچھو لے دا دا عمل نامی تعبیر پا طائر سرولی ہوکا ذکر عادت العرب داو چکل باپ سفر بانت للکنا یو مارغب اونی نیولو نواب لزاو چاہ بخی طرف تا روان شو سفر بخیر او چاہ گز طرف تا روان شو نوی نزو سفر بخنی نو خلق پا دنیا کی اخپل عمل نامہ اخپل قسمت خو بد بے پا مرغو معلومو نو اللہ دی عمل نامی تابی پا طائر سرو کر لکہ تا اخپل قسمت پا طائر معلومی کنا دارنگ استا عمل نامہ ندا دام استا حقیقت تم دا جنت او دا دوزخ بخکار کی ہر یو انسان الزم نہ تو آئے رہو لازم کر دم گا اس طرح مارغ انا مالنا مدیا گئی پگاڑ کے پگاڑ دیا گئی کے وہ نخ جلو یوم القاما اور آبار بکم لپا دی پر دا قیامت کتاب یو کتاب چاگا ملنا مدا یلقا چمخا مخ بشی دے ورتا منشورا خورور منشورا خورور اور تفسیر سمرکندی ہوئی منشورا اے مفتوحن پرانستے شوئی اداس بتا تو پرانش سے داسے اور تا تو اقرا کتابک لکتے یو سری تو مناظر کے نا بھائی ہاں لکے زم یو عالم مناظر تو خواب زمانہ کے دیش کا نسوا اسلا ارے مناظر سر مناظر ہوا نگا عالم ورتوی اے لالا اے ڈوندا کاکا دے بارت تو گئے ڈوندا کاکا ٹھیک سو کہنا نو اللہ پور تامل نامک مفتوحا کلا وکر شوی بیا پر تو گوری چڑوندا کاکا گوری بارتا اقرا کتاب کا یقال مقدر ابرش دیتا لولا فلا مل نامہ کفا بھی نفس کر یوما پورا نفس کفا پورا دے پہ نفس تھا باندھن الے کا پتا سیبا نگران کفا بھی نفس کا یعنی کفا نفس کا کافی دے نفس تھا نن رز پتا با نگران ستا نفس پل گوا دے ابل چاہ ضرورت نشترے من اعتدا چچا اداد قبول کر فینما یا تدل نفسی فیدت ادا چدا تدل نفس لدا ومن ظل سوچ گمراہ پاتش فینما ذل علیہا نو سزا د گمراہ دے پر نفس دا ولا تزرو وازرت وزر اخرى امن یاد صورت کا نام ولا تزرو نفس وازرا ولا تزرو اچت بنا کی یا نفس گناگارے وزر اخرى بوجھ د گناہ د بلچا وما کنا معذبین اور نی منگا سزا ور کن کی چاہتا حتی تر دی نبس رسولا چمنگا اولی کو پیغمبر سوچ پیغمبر نی راغلے سزا چاہتا نور کو ویزا اردنا نولک قریا مکہ آیت گرام ویزا اردنا او کل چمنگ ارادو کو انولک قریتن چی حلاکو منگا یوکلے یعنی حلاکو منگ آل دی یوکلی نو امرنا مترفیہا قرط مشہور دادے امرنا مترفیہا نو حکم اکمنگا ایش پرستو داغی کلیتا امرنا مترفیہا حکم اکمنگا ایش پرستو داغی کلیتا لکہ مد ماوردی ہوئی امرنا مترفیہا ای فساقہا اگر ایش پرست بی دین دا کلوتا ففتقو فیہا مغینا فرمانیو کی پمنلو دا حکم زمنگ فاقال القولو سابس شپائی بانوینا دا عذاب فدمرنا تدمیرا و تباکو منگ دوی لرا تدمیرا پر لوی تباہ سرا دا سے تباہی چھ بالکل نیست و نابود شی بلا مانا امرنا پا مد حمزی سرا آمرنا پا مد دالی سرا سمانا انو لکا قریتن آمرنا مانا بشی اپا ما آمرنا چی شی نو پا مانا دا کس سرنا بشی آمرنا مترفیہا زیاد کو منگا دو دوی اش پر استا ففسقو فیہا نافرمانیو کی او یادا فتشدید دمیم سر دے امرنا فیہا اذا اردنا انو لکلت امرنا فیہا سلتنا فیہا ٹھیک سو کہنا امرنا فیہا سلتنا فیہا مترفیہا امرنا مترفیہا اے سلتنا مترفیہا نمنگا مسلط کو پتی کلی باندھ فاسقان نکوس پر پاکستان مانے امرنا مترفیہا مسلط کرے شوی دی ناکارا دا صدر چلے دیکھو دا مسلمانانو ہم دشمن دے او دا آل ملک ہم دشمن دے امرنا مترفیہا امرنا کسرنا امرنا سلطنا امرنا حکم وکم آلکنا من قریہ او مال متنزیل ملی دی او دار المانی کشتری و کم آلکنا او سمر زیادت تباہ کرو من القرون دا پیڑونا من بعد نو ان پس دنو علیہ السلام و کفا بی ربکا اور کافی دی ربستا بی زنوب عبادی و گناہونو دا مخلوق اخبل خبیرم بصیرا خبردار لی دن کے خبردار لی دن کے من کانی رید العاجلہ جواب دا شبے یارک دا فساق دا اللہ دشمنان دی او دا خدای دا حکم نا فرمان دی نبیا دوی لما مال و دولت ولی ورکر شید دا مرزیات دا دوی دی کسرت مال تا چی خلق گوری ناغا دوی پسی بیا رازی او دنیا ورکی دوی دا دمر مال ولی ورکر شید نمانا من کانا یری دل آجلا حرق سوچ را دکی العاجلا دنیا پا بدل دا عمل عاجلا دنیا پا بدل دا عمل عجلنا لو فیہا ضرورتو منگ دیلا دنیا پا دی دنیا کی خو سنگا ما اغمرا نشاؤ چمنگ ارادو کو او چالور کو لیمن نوریدو چا چاپ بارک ارادوی کونسے یعنی ہر چالنا چال چمنگ اغوارو او ہر اغم مقدار نا چا سمر دی وقت لی نما نشاؤ چا زمن خوخی مانا بیائی کم خواہ اجلنا لہو ضرورت منگ دل را فیا پی دنیا کے ماغ شے نشاؤ چمنگ اگواڑو دان چ دے اگواڑی اور بیا لیمن نوری دو آگ چال ورکو چمنگ ارادہ دو ورکول ولو کو نچ ہر چالا سم چالنا بیا منگ مقرر کرے دے دے پا دے دو زخ یسلا چ دن بشی ورتا مضموم مدحورا پدی حال کی مضموما بد ویل شوے مدحورا شڑل شوے ومن اراد الاخرہ تق بشارت ہر اگر سوچ ارادہ کی طلب دا آخرت وسالا سایہا اور محنت کی وسالا اور محنت کی آخرت پارا سایہا کوشش اخبل سایہا کوشش اخبل یا ابن کثیر لکھی سالا سایہا اگر عمل چ سنت سے موافق دے آگا عمل چھ موافق دا سنت تھی وہ مؤمن انتجی حال کی چوی دے موحد فولائکا دغ کسان کان سائم مشکورا دا سائم کوشش دو دی مشکورا مقبولا قدر کرشے امراتن قبول کرشے وکلن نمیدو ہاولائے معنی یاد ہے کہ مخی کمی سو ڈالے تیرش دعا آیت نمبر 18 کے سوک دی دنیا پرس آیت نمبر 18 کے سوگ آجلا آیت نمبر ثانی دیم 19 کے سوگ مؤمنان اے عثمان کم کلن ہر یو دے مذکورا ہونا ہر یو دے دوارو ڈلو مذکورا ہونا نمدو امداد کو منگا ہاولائے دا دنیا پرست و ہاولائے دا آخرت وقتن کی تیسا ہاولائے دا فرقہ رنبنے آجلی والا واولائے دا فرقہ رستنے آخرت والا ہر یو لمنگ ورکو منا تو آئے ربک دا بخشش طرفستانا وما کانا تو آئے ربک او ندے بخشش طرفستا محضورا بن کرے شوی ستاد رب بخشش بن کرے شوی ندے بلکہ ستاد رب بخشش ہر چاہتا ورکرے شوی دے انظر اگورا کیف فضلنا بازم سرنگ درجہ کر دمگا بازم بازی دوی لرا علا بازن پنورو او دلتا دا تفضیل چکم دیکھا نا دا تفضیل پہ اعتباد امور دا دنیا دے گورے خان مانا فضلنا وروالے ور کر دے باز دوی لرا پنورو باندے پمالو دولت کی یو ولل آخرتو یادا سے وایا فضلنا وروالے ور کر دمگا بعض دوی لرا پا نورو باندی پا عمل سر ولل آخرتو او خامخ آخرت چدے اکبرو درجات دیلوی دے پیت باد درجو و اکبرو تفضیلا دیلوی دے فضیلت والا آخرت لوی رز فضیلت تا او پا آخرت کی دیر درجی دی مؤمنانو لرا درجی دی او مؤمنانو لرا فضیلت دے اما دنیا نندو سبانا لا تجل ما اللہ بیان دا توحید لا تجل ما اللہ الہ آخر مگر دو اللہ سرب الالہ فتقعدا کیچرتا اللہ سرب الالہ اگر زو ابل چاہتا دی الہ اوی فتقعدا ناس بپاتشتا تقعدا ناس بپاتشتا مذموما بدوی لشوی مخزولا شرمی دلے اللہ مخزول دا خزلان رسوا کرے شوی سمانا ناز و پاتشی بدویل شوی ناز و پاتشی شرمی دلے شرک مکوا چی عزت مند شی شرک مکوا چی عزت مند شی او پیغمبر اطاعتو کا چی فیدہ مند شی و قضا ربو کا او چونکہ دادوارو کو یوم مضمون دے بس بکن من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اللہ اکبر. بیان د امور سلاسو هغه امور الدافعات عن العذاب چې هغه عذاب نه شړون کړي اور عذاب نه د بچوالی ذریعہ ده. هغه درې دي: یو شرک نہ کول، دیم ظلم نہ کول، او دیم احسان کول. دی دور کو گانوں کی دا اور دا کل پیزیش احکام دی. پدی کی یولس اوامر دی اور سوارلس مناہی دی. سوارلس اور یولس دا تقریباً 25 جوڑی دی. قاضی بیضاوی لکھ لی دی اور دارنگ نور حضرات لکھ لی دی. اوامر یولس، نواہی سوارلس، مجموعہ 25 اور بیادہ 25 نچوڑ دے. ظلم او شرک مکوے، احسان اوکے. بس کلچ پدی دریو باندی عمل راشی عذاب الہی نہ بچ کرش ہے. وقضا ربک، فیصلہ کرے درفتا اللہ تعبدو الا ایاہ، عبادت مکوے مگر دیو اللہ. قضا فیصلہ کرے دا، حکم فی الازل، ازلی فیصلہ شوی دا، محکم فیصلہ دا. نو اللہ تعبدو دا مناہیو نرم بیشوا، وبالوالدین اوامر دی، وبالوالدین احسانا، امور پلار سرا احسانو کئے، فعل مقدر دے و احسنو. او بیاد احسان درجات، سورت نساء کے من ویلو احسان قولی فعلی مالی. اما یبلغن عندک الکبر، کہ اورسی پجنستا کے، اما یبلغن عندک، بس کی چرے اورسی پجنستا کے، الکبر بڑا والتا، احدہما یو د مور پلارستانا، او کلاہما یا دوارا، فلا تقل لهما اوف، پس مویا دوی تا اوہ، زیادہ مویا سا اوہ، مویا ورتا اوہ. ولا تنہرہما، او ذرنا ولم مورکوا، وقل لهما اوائی دوی دوارتا، قولا کریما وینا دادب، قولا وینا کریما ادبنا کا. تو زوان وے اوستا پہ جن کی خوش نصیب وے چہ مور اپلار دیو او مور اپلار بڑھا گانو، آئی اوستا تا تو محتاج دی چہ تدیاری خدمت ہو کے، یا غم شران دی ندیاری قوت برداشت کم شوے دے، کیونکہ تا تو سخت سخت خبر ہو کی لا تقل لهما اف مکوا اون پی جانے اللہ کا چرت ہے دا کار دے کر دے روڑے خورے ابد اس کے لیے دے دا اون نہ دے اون دا سپک لفظ تھے. اور علامہ شبیر احمد عثمانی سے پخپل ترجمے کی طرح نکل دے واقعی دا اون دا ڈر سپک لفظ تھے. زتا تو ماں سبق وائے چھٹی کو داس پت لفظ تھے نہ مور پلار تو مخ کے داس لفظ نہ آئے یا بورت جی آؤ یا جناب جی نہ خبر اب پورا اب اون لفظ رے دان ہاتھ ببیا دبے لفظ تھے بلا مانا تازو کتابوں کی ویل نے اف موا اف سشیرے دایو کلمہ دا چدا عموماً اہل عرب فاری موقع استعمالی چرا موقع دا کراہت دا قذر دا نفرت وی الت اف ہوئی نہ تشے گندوں کو تو اف اف اس جگہ بڑھا دے بلغم بھائی خراش کے بیچا تھا بے زیب ورز پوز بھائی بھائی کی تو بھائی اف ردا سے مکوا اظہار دا اف مکوا اور اف عموماً و مقام دا کراہت استعمال کی درم ترجمہ اف ستوئی سویلے اظہار دستو مان کیا لکڑ سڑے مزدوریوں کی زان سڑے کی ہوئی زمانہ سڑے شیوے دیکھا نا فلا تقل لهما اف موایا دے مخ کے خدمت دے دوار اف سمانا خدمت مور پلار ستومانتیا مخ کا رکوا ستومانتیا مخ کا رکوا ولی یو مطلب خدا دمر خدمت اکا چمر دے اکن وائے چم شیو دے دامو چیر شما استمانتیا مخار یا تو خدمت کہتا ہے اف اب دربان تر ہو رشتا دی اف سروم اگر خف کی نم خف کو پی سروں بخدمت استمانتیا مخار کا ولا تنہر ہوما زورن اور لمور کا وکل ما وی دوار تھا وینا دادب ادب نا کا جی جی جی کبار تھا وحفظ لهما جناح الذل او کتکا لپارد دی جناح الذل وزر دا عاجز ہے کو مانا یو تفصیل لکل دا جناح الذل اگے دا عاجز ہے دا اگے جی دا اگے کتکا مانا خدمت کا اگے دا عاجز ہے من رحمتی لوجد شفقتا وقل ویدویتا تبارد دی اے اللہ رحم و کپ دی دوارو باندی کمار و بیانی صغیرا لکچ دی پا ما باندی لکچ تربیت کرو دی دوارو زما پا پا وڑی کوالی زما صغیرا چیز وڑی کیو ما دا کمار بیانی والی وی وقل ویا اے اللہ ارحم ہما دی رحم کوکا کمار بیانی صغیرا لکچ دی زما پر ورش کرو چیز وڑی کیو ما یا تعلیلیہ کا لیمار بیانی صغیرہ قاضی بیزاوی ہوئی چھے لیمار دار بیانی صغیرہ تربیت والے ذکر کا ویدی کی تذکار اے تذکار اے یاداش دا بچپن حالت تے تو چکلہ وڑی کے وی نستاسا حالتو تو اس فاتح بیرو ستاسا حالتو اس بڑھا دے نہ تاخل اوڑ کوال حالت یاد کر تو خوب بربن کر دی دماغ کے دی دسا چند پوز دے بیدا دی خندل نو گندوی بین دن رات غلازت کی ڈکوی دی دن نفرت نو کڑے کرن بابا دے بربن شا تت نفرت کے بابا بلغم پوز ران تت نفرت کے ہاں بابا سے پلیشے گندشے زانتے نہیں سنبھال شے تتے نفرت کے رب بیانی صغیرہ خپل وڑی کوال گورا وڑی کوال خدا تو یاد نہیں کہنا سڑے چی وڑی کے پرتو کی امور اپنار غرزہ خان دینا پرتو کی دینشتے معشوم مچازیو کی پختو خبرو کو وجود فلیس شی گندشی مور اپنار تے کراہت نہ اظہار ہے کراہت نہ خکارتے بچے دغس حالت پا بابا راغے تو اس والے کراہت اختیار ہے اول کراہت اختیار رکھے پل بچپن یاد کمار رب یعنی صغیرہ اللہ اکبر. زبے میں یارانو وہ پوئے گئے طالبان مزہ سلام دیا دے گا نا آفیہ میں برابر رکھا ز دعوی ماں عملی جامع پکار تھا چ سڑے قرآن ہوئی او زمور اپلار مقام سے تو معلوم نہیں نہ اہل چھٹی پکارا اہل چھٹی پکارا او چمور اپلار مقام معلوم شی نہ اہل شکریہ ادا کول درب پکار دی کم سے کم چ سڑے د درس نہ لاڑشی کور تھا او ددی اخلاق کی تبدیلی راغلی مور اپلار بوئی چ واقعی زمنگ دی زوئی چرتا علم حاصل کو راغے اور عیم مطمئن او چدے الت لاڑشی آئی ہوں رالی چٹی شو ہوں سبق لاش ہوں آب تلے غیر آگلے او چتا جی آؤ جی جی جی آؤ جی او ضرب باشی واقعی سڑے لاڑ سڑے ہوتے جوش عملی جاما من خلاصو خلاصی اگر رشپہ پہ ہڑ دیا منگ خلاصول پسیو صحابہ کرام با بل آیت علی شو رکاو چ پڑوں بھی با عملی جام ظاہر رکھنا اللہ کریم بھی منگ تد عمل تو فکرا کی وقل ویا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربکم عالم بما فی نفوسکم رب ستاسو پوا دے پاگ رازنو چپسنو ستاسو کے دے ان تکونو صالحین کہ تاسو اخلاص مند فانو کان الاوابین غفورا پس بے شکا اللہ للاوابین لپا دغچا چروجو کا ان کے دی اللہ تا غفورا بخن کے دے اواب مانا روجو کا ان کے اللہ تا او اواب نغس اوابین مراد نہیں دکھا بعض خلق کوئی صلات اوابین ماقام نپس شل رکھاتا اوئی چسوک ماقام نشل پس شل رکھاتا کئی نگا اواب دے جگہ اوابین بان عمل اگلا خود بخی اگر روایت تو نہ شتا دے وزوف درجہ دا او صحیح روایت آگا دے چی نبی علیہ السلام فرمائی صلات الاوابین حین ترفض الفصال صلات اوابین تیم آلا دے چی دا اخ دا بچی کر سنڈے سوزی اگر لکا دی موسم کی 10:30 or 11 بجے چی نور چی خ گرمی او تنکی اخ پی پس مکی بانی لگی اور سوزی دا وقت دا اوابین دے مسلم روایت تے خودی زنا اگر اوابین مراد نہیں دی دلتن اواب رجوع الاللہ نمان اوابین غفورا لپا دا غچا چی رجوع کی اللہ تا بخون کے دے اللہ پاک وات ذل قربا حقہ اور کا خاون رشتے دار رہتا حق درشتے یعنی حقوق ادا کا والمسکین او مسکین تا وابن السبیل مسافر ولا تبذر تبذیرا بے ضیا مخرج کا مال اس قسم تبذر بے ضیا مال مخرج کا تبذیرا تو بے ضیا خرچ کو لسرا اس قسم بے ضیا مال خرچ نہ کی ابزار وی پیسہ بے ضائع لگول اسراف وی دا حد نہ سوا لگول دلتا ابزار دے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وی انفاق و مالن فی غیر حق ہی پیسہ لگول بے ضائع دیتا ابزار وی لا تنفق مالکا فی معصیت اللہ فی معصیت اللہ مخرج کا اخبل مال یا اللہ پنا فرمانے کے ان المبذرین بے شکا بے ذہن مال خرچ کے ان کی کانو اخوان الشیاطین دیدا ابن شیطان وکان الشیطان ربی کفورا اور دے شیطان رب اقبل نافرمان. اس مبذر تا قرآن کریم د شیطان رو روئے داولی مبذر د شیطان رو دے تفسیر مظہری لکھی عربو قیدہ و دستورو چی یو کسبہ موافقت دا عمل چاسر پیدا کر دے موافق فی العمل تب خلقوی ان فلانن اخو فلان دا فلان کے رور دے آگا دو کسانو چپ اخبل منز کے با یو بس موافقت عملی پیدا کا دوی بچ دے اخ دا فلان دے اس شیطان کار سرے باطل تا خلق را بلل او پا باطل چمال لگئے نو دا باطل مرگتیا اوشوا نو دا شیطان رفاقت اوشوا کار شیطان سرے باطل تا خلق را بلل لکم حسن ڈمتوب تا خلق را بلل کنجر خانی ترا بلل شرک ترا بلل بدعات ترا بلل عرس میلی ترا بلل دا شیطان کار اس دیزے کے تلل او پیسی لگول دا شیطان عمل سر موافقت را رے اور ہر موافق فی العمل تبارب سوی اخ یا اخت ہارون اے دا ہارون خورے ہارون خور خونوا اے پا عمل کی خدا سے پا کے لکھ ہارون اے مشابی پہ نیکوالی کے اے پشاند ہارون پہ نیکوالی کے اے آخ پوش تفسیر مذہبی لکل ملازم سنت قوم یقولون اخ فکان الشیطان لربی کفورا وإما تورزن آداب دا قرآن ادب گور مولانا یو اعراض دا بخیلے دے یو اعراض دا حیا دے دل تو اعراض حیات اشارہ دا نہ کہ اعراض بخیلے تھا اعراض بخیلی دی تو ہوئی چتا تا غریب راشی آخاشما دا اعراض دا بخیلے دے اعراض دا حیا دا دے چیو سرے تا سخ راشی سوال کر دے اور تا سخا سوی نہ چی والا ور کے اور نہ ہم نشویرے تو چی دا سوی نہ خفا نشی دے تا اعراض حیا ہوئے وہی ماں تو رزن نہ کہ اعراض حیا اور دیتا علامہ قرطبی ہوئی دا ادب عظیم دے وہی ماں تو رزن نان ہوں کہ اعراض حیا کہتے دوینا ابتغاء رحمت میں رب کا لوجد انتظار در رحمت رب اخبلنا ترجوہا چی تو امید لری فقل لهم ویدویتا قولا میسورا وینا نرما وینا نرما مثلا تاسا کا پیسی نشتا دے دیشوا امید لری چی تالا با پیسی ملاو شی نتب ورطے رورا اس تا لارشا خفا کی گا ما امید دے چی سباب ما تا پیسی راشی بیا ما خام راشی سچی دی قسمت نیو بسی خفا کی گا ما او اس لاشا ٹھیک شو ترجوہا تو امید خو لری نو قل لهم قولا میسورا دا یوسر خبر ورتو آسان ونے چھ دے پریشان در نش بلا مانا علماء کرام فرمائے وقل لهم قولا میسورا او دیتا وینا دا آسان پیا سمانا دعا یوسر ولو گواڑا دعا یوسر بسی غریب تا اللہ جستا تا اللہ دے پتا مہربان شی اللہ جستا ضرورت نہ پورا کی اللہ جستا حاجت نہ پورا کی بل ادب ولا تجل یدک مغلولا مگر دو لا سخل تر لشی الہ انق کا ست اخل سرا دا کنا د بخل نہ چ سوکڑا کے کا کای روپے راک تو زمرا نشتے ہمیشہ بخیل بھی اثر کرے ولا تبسطا کل البسط ہم پران زلاس لرا تو پورا پرانستیا دم ادب دے پورا پرانستو سرا چوسرے راشی اوتا سکھ لس روپئے اتا تیو کاکا پدے پنا میو دو روپئے تو امر دا لسی واگلا اگر لستے والا ورک دے استاد سکھ نشتے درنگ لکو نہ معشوم راوے کور تراجی نو ماچس راوڑے تازہ لس روپئے اگر خود ورکڑے ایرو رائے پیز روپئے قرض رکھا تب بیا بل نہ قرض گواڑے نہ دم رہم پرانز لاس چبیا تبل تر وہ لاڑے اور داسی چ بالکل مغلول فتح خدا ملوم مسورا بس ناس بپاتی شت ملامت کرے شیوس تو مانا فتح خدا کی بنی نہ ناس بپاتی شی ملومن ملامت کرے شیو مسورا استومانا استومان ملامت و پاتشی بیا و نکورتت لیشی آنو بچات کہ چاہتویں اگر بوئی در تھا سلطه دمره ور کوي لکه بده ور کوي زازه کو پري خير کنه ان ربک ترغیب فی الانفاق رب ستا فراخی رزق لپاره دا چا چرا دو کی ویقدر پا اندازہ کی انو کان بے بادی خبیرن بصیرا اللہ په حال د خپل مخلوق خبردار لدون کړي ولا تقتلوا اولادکم بل بل نه دا موجنه تاسو خپل اولاد خشیت املاق لوجه یری د لوګینا اور املاق ذکر ذکر کرے دے عادتی آمد عربو قتل اولاد لخوف الاملاق اللہ منگار ذکر کو دوی لرانو تاسلوم لشکا و جلد دوی کان خطان گناہ دے کبیرہ دیر غٹ ولا تقرب الزنا اور منز کے بدکار رہتا دانوی چھ بدکاری مکہ سوئی بدکار رہتا نیز دیکی گا ما اسباب دا زنا دوائی دا زنا آیت الیز دے لانشے بد نظری مکوا بد زبانی مکوا بد خیالی مکوا بد گفتگو مکوا انو کان فاشا بے شک دا زنا بدکاری چی دا دا نہایت بے حیائی دا نہایت شرم خبر دا وسا سبیلا اور دیر ناکار خوی دے دیر ناکار عادت تے دیر ناکار عادت دے ولا تقتل النفس اموجن تاس نفس کم التی حرم اللہ اگر نفس اللہ دے وجل حرام کری دی الا بالحق ہاں کے پا حق بھی اگر حق پدری بانے دی اے س کفر بعد الاسلام یا زنا بعد الاحسان یا ارتداد کا نا یا قتل دا نفس آسوک چو وجل شا مظلومان پزیاتی سرا فقط جالنا لی ولیه پس منگ ور کرے دے لپا دوارست مقتول سلطان اختیار سلطان غلبا اے اختیار زکر چی دیل اختیار دے مرضی دی دے دا علکہ دے قصاص تخپل وارس اخلی او کہ دے دیت اخلی فلا یسرف فی القتل زیادہ دن کی دے پا قتل کی انہو کان منصورا انہو زمیر مرجع قاضی بیزاوی میں چدو دی یادا چھ انہو مقتول تراجے دے انہو دا مقتول کان منصورا دے مدد کرے شوے بس مانا پہ اجرا دا حکم دا قصاص سرا اللہ قانون قصاص را لے گلے دے ندی داوینا با برگبادا و زائے پاتے نشی بلکہ ددی دوینی پزیبا دا چاوینا توی کرشی دا مقتول منصور دے دے ممان دادا چھ انہو کی دا زمیر وارث مقتول تراجے دے انہو وارث مقتول منصورا مدد کرشے دے لطرف دا اللہ نا سمانا دیتا اللہ اختیار دا دیت ور کرے دے اور اختیار دا قتل ور کرے دے قصاصم دے اور دیتم دے اللہ دے مددگار دے فلا یسرف فی القتل سے مطلب علامہ قرطبی درے نقطے ذکر کی فلا یسرف فی القتل اسراف دے پا قتل کی نہ کی سمانا غیر قاتل دے نہ وجنی غیر قاتل چستا وارث زید وجل ہی مثلا او زید گمنام دے پٹ دے او دے غیرور امر دے او تو دے امر نہ گولے او باسی یا پا امر بانے کیس ثابت کے چھ دے دے پھانسی کرے شی دا اسراف فی القتل دے گناہ یو کرے دے اتنی سے بل فلا اسراف فی القتل دے متو جے چھ زیاد تا قاتلانونا دا قاتل نا زیاد سوکو نا وحل شی قتل یو کس کرے دے اتو دو والے دا یو خو زق ساسن دا بل والے دا زیادت فی القتل شو درم دا چ قتل سر زیادت دا مسلی شی مسلا چت اقبل مقتول پزے قاتل مڑکی بیاتن اللہ سخفی پوزا آزاد کٹ کے غس کے دے تسوئی اسراف القتل چاہے تم مسلح ہوئے اور مسلح حرام ولا تقربوا مال الیتیم اور من ذکر مال یتیم تھا مگر پا طریقی یا احسن چگا بہتر بھی احسن طریقہ صدا چگا محافظت تمال یتیم دے او احسن طریقہ اگر تجارت دے پا مال دے یتیم کی لپار دے یتیم او اگر مگر صورت انعام کی ویلو حتی یبلغ اشدہ تردی چورس دے زوانے تھا واوفو بالعہد اپورا والے کو پوادو ان العہد کان مسئولا شکوا دی چیری تپوس کرے شیوی دی واوفل کھیل اپورا کوئے پیمانا کلچ جو کل کوئے وزنو بالقسطاس المستقیم اور طول کوئے تاسو بالقسطاس بمیزان بالقسطاس پڑھانے میزان او پڑھانے نیغ سرا ڈانا نیغ کو پی جانے غرون کے یو لرگی ودا سے آگے تو دو چاوڑی ہوئی دنے دی بالکل داس داس نہ چیو خوا کتے یا دو نن سوا چرا آگا جب ہونی چی آگا دنے آگا جبا آگا دی بالکل نیگ بھی اے داسی چی نہ دی خواہ نہ دی خواہ قسطاس المستقیم ذالک دا دا مذکور ورد واسن تعویلا اور دیر بہتر دے پہ اعتبار دم جام ولا تقفو آداب اور مزا لا تقفو مزا لا تقفو لا تتبع اور تبی بیزاری ولا تقفو مانے سلک بیلم اور مزا تو ہر اغسیز پسی چنیوی تا تفاقی بانی علم اس دام دیکھا مزا ہر اغسیز پسی چنیوی تا تفاقی بانی علم دی پر علماء لکی غصا مکو یو سریتا پیو دا سے کار چستا پی علم نی مرتا مرتا یو سرے پا دا سے کار چتا لگی علم نی لا تقفو وینا مکو آد دا سے خبری چتا لگی علم نی لا تقفو سمان اتباع مکو آد دا سے عقیدی یو دا عمل لیسل کبی علم چتا لگی بان علم نی لا تقفو مزا ما آگا چاپ سے لیسا لکا بھی علم چنیوی لپارستا پاغیبان علم دا پوئی اس یو سرے دے عقیدہ خراب دا دلیل ندارت اور پسی مزا دا سے عقیدہ مخ جا روا چتا سکا دلیل نشتے دا سے عمل مکوا چتا سکا دلیل نشتے سکے اس نکو سکے اس نکو الگ داکار ولکے اسے کم دا اسے دلیل نہیں وہ دلیل بھی آر یاو دو ادو علاسی بیرہ دیکھے بل حکمت المثل حسنہ این سما بشک و گناہ والبصر آسترگی والفعازونا کلو اولائک ہر یو دیدی دریونا کانانو مسئولا دانو مسندی لے دے او مسئول مسند دے کانا مسئولا انہو او آنی مسندی لے مقدم کر دے لپاد تعین مان کانانو مسئول دے دا اندام دے دغا اندام سوال کرے شوی تو بارد عمل دی دی کی دینا تا ولی اوری دی دی تا ولی قتلی دی تا ولی ازدکری دی دزرک عمل با دزر عمل پا بارکی دبل اندام نا تپوز نشتے دے دغوک پا بارکی دسترگ نا تپوز نشتے دسترگ پا بارکی دغوک نا تپوزو کانا انہو دے کاس دی اندام دے دا اندام مسئولا تپوس کرے شوی اللہ اکبر دیر گران حکم دے ولا تمشی فی الارض مراہا امزا پا دزم کبان دی مراہا تکبر سرا تکبر قدمون امیگ دا پا دزم کا انکا لن تحرق الارضا بے شکات چی لن تحرق الارضا تو نشی شلو لے سلرا دا ازمکا چی پندی لزور ورکے ولن تبلغ الجبالا او نشی رسی دے غرنو تا تولا پا دنگوالی سرا دا سنہ چی بس روانی او سنہ دی وقت کلی دا آخر دا سنہ خو تو باسی تو ترکم پوری بگ دیگی آغا غرو گورا دے غر ویخ کے دا سے اخکاری لکا چھ دے سنڈا مخ کے چھ دے مینگے روانی داولا خاص مناسبت نہ رہے کچھ یو خام سنڈ روانی اور نرے سر میں گے سر پسم کروانے داغی میگی لسا حق دے چل سنڈ ماں کے بری دیتا ہوئے دنگل پیاخبا کی خود سبت پاتیش گھر سمر بلند میں اوت چر سن دی بار کھڑے دا اور کہتا پلا روانی اور پن دل زور ور کری ازم کا خود شلو لے میشے ستا پن دب اچوئی ازم کا چوئی نہ سری تو روان ہو سا مانے بو گزار آخر ازمانے تو گزر بر سینہ ایمن سینہ چا کے آ من من مکا ہوئی ولا تمشی فوق الارض الا توازن مزا قدس مکا مگر عاجزی کو ان کے فکم تحتا قوم هم منک ارفعوا دیر قومنو دیر قومن دی چغنن پخاور کے پراتی دی اگر تا نہ پمال کی پ علم کی عمر کی ہر سکے بہترو وکم تحتا قوم هم منک ارفعوا تانو چتو و ان کنت فی عز و حرز و منعت نفکم مات من قوم هم منک امنعوا او کتنن توائے چھ زمان سر مال دے او زمان نوکران دی او زمان سوکی داران دی نو پا دیزمکہ کی دا سے خلق پراتی دی چگت تانا گڑو سوکی دارو علو ایسا غدیر لوئے نوابی وا لیکن آگی خو آجیزی کرے دا نو تم آجیزی کوا او فقر تکبر مکوا او بیا پا دیزے کہ علامہ قرطبی چھرے اگر دیر سخرت کرے دے بس آپ نے متصوفا باندھے آل وجد باندھے چسو کپڑے لئی یا داسی زی نش سے چدی سری پاگی باندھ رد نہیں کرے داسی معلوم کی چدے دے خلق نہ دیر تنگ شو زمانے چرتا یو یا اکیلے یو ادے عجیز تنگ کرے ڈیرو داسی عجیبا عجیب خبر کی بیت پر رقص رد کر دے بھائی گرا دے ساتل دا شرمی گے نہ چرقس کے اور ڈانس سنا کہ سے غصے غصے خبر کی آنا سوا دا باز خلقی کے اندر اور سنو کے او گٹ گٹ اللہ کا دی دقی تا دیو گورا دی کار تا دیو گورا کتے بچے سرے حرانی کی ورطا دے دی غصہ شے گرے زدی گورم دے نو دے غصہ شے زدی پی سر لی کے خاص دے 263 بار لکھی وہ استدل العلماء بهذا الآیت على ذم الرقص فمذمت الرقص گئی فما اقبح من ذی لحیۃ وكيف اذا كان شیبۃ يرقص ويسبق ودیر قبیح دی اگر سرے چ ذی لحیوی اور بیا چ گرے مسبنی اور رقص کی اور تارے گا کی نہ دے گی اس شرم دل ناراض یلا داسی جلد نشتے چدے پدے اصحاب رقص مانے قد نہیں کری پدی صورت کے زبردست رادی کر دے پس صورت طہا کے خویل بیخ کنی کرے دا اور پس صورت زمر کے بیا دگی نے زیل وقت کرے دے اور پس صورت آراف کے تے کپڑی کزی کری دی داسی چی بیا تو گورا دا تفسیر کنا حیران بشی اور چدے دا عبارتو نولی کے سرو نو پر مزمت رقص مانے وڑا گوند رسالت خرسی جو ردیش نے پاس پیسو ولا تمشی فی الارض مراحا انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کلو ذالکا دا سوچ دی کلو ذالکا سمانا دا طول منحیات شرعی دا اگرچہ قاضی بیزاوی لکھی کل ذالک اے دا طول پینزیوش مسئلے دا پینزیوش مسئلے چھ تیرے شوی دی خود دی کہ دا سیو بیان جوڑی گی دا سوا مذہرینا کل ذالک دا تمام منحیات شرعی چھ دی کان سیو دے خراب والے داغی این در ربکا پا نز در افستا مکروحا ناپسند مکروحا حرام مکروہ دا بیزار وجہ این درب کا مکروہ پنس درفتہ بیزاری پنس درفتہ بیزاری اللہ در نہ بیزار کی گی اللہ تدا خبر خوخ نے دی تیشوا تکبر مکوا بے افسو خبر حکم دیوی بدست خود زمین را چاک کر دی دا تصوف دیکھا وہی بدست خود زمین را چاک کر دی ہزارہ دوست زیری خاک کر دی تکبر کہے ہاں پخپل لاس سمر قبر نہ وقت جوڑ کر دی اور بیاد سو خلق تیرے زمک کیا اخی دی وہی بدست خود زمین را چاک کر دی ہزارہ دوست زیری خاک کر دی وہی روی در خاک گرچی کافر اثر برفت برفت ہمسری افلاک کر دی آخر بت دزم کے لذی اگرچہ داستا سرپ بلندے کی افلاک تورسی اللہ شنی دم من بگوشے خود خاکے کیا تخیل دیتا ہوئے چنی دم من بگوشے خود خاکے سدائے پر پرز سوزے درد ناکے کدی غوگ میں دزم کے نہیں خبر اور دیوا ایمن بگزار آخر ازمنے تو گزر بر سینہ ایمن سینہ چاکے بیاوئی بیدانم ہر کی از شاہان دورست مرغن لقم ای کرمان گورست دی خلق بھائی دوی چی شن پر کے دو ترجو صفی شو دی تو گوڑا بیدانم ہر کی از شاہان دورست پوئی گم ہر اغس کس اگر چت بادشاہ زمانی وی مرغن لقم ای کرمان گورست آگا دا قبر دا چنجی مرغن اگی زادا سمر جسم گٹی پست وخی امر غن کے زیادہ انتظار کے دے کسیرا نیست جائز کبرو پندار بسے برخیش ای پندار جو راست زبردست خبر ہے نو بہرحال کل ذالک کان سیند ربک مکروہ ذالک دا مذکور مما مسائل اوہا الیک ربک چوئی کرو تا طرفتا من الحکمت احکام محکم ہونا مذلک من الحکمت اے الاحکام المحکمتو چو دا محکم احکامات دی ولا تجل ماللہ اول کیم توحید شروع آخر کی بیا توحید راوستا اشارہ دا چھ مقصود اعظم توحید دے امگر دو اللہ سر بلیلہ فتل کافی جانما شیپ دوزخ کے ملو مم مدہورا ملامت کر شوے رٹل شوے اس ابرا منیا سمرو لا تجل مالا تشمار بیا لا تجل مالا اللہ تعبدو الا ایاہ فلا تقل لہما افن ولا تبذر تبذیرا ولا تجل یدکا ولا تبسطها ولا تقتلوا اولادكم ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله فلا يسرف في القتل ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقفوا ما ليس لك ولا تمشي في الارض مرحا اخر کی بیا ولا تجل مع الله صالح لا او اوامر اغرا وبالوالدين احسانا تيشوا وقل لهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما وقل رب ارحمهما تيشوا آت ذا القربى حقه آت ذا القربى حقه نبيا رازا رازا ناغ اوفوا بالعهد اوفوا الكيل وزنوا بالقسطاس دا اوامر دي عفا اصفاكم ربكم زجر دي بمشركين وبعده چچا اللہ تو نسبت تو بنا تکو اور وی بچ دا فرشتی بنات اللہ دی اور دا پردہ کی مستوری دی اور بنات پا پلار بانے گرانی بھی خبر مناولشی فرشتی زمگا خبر پا اللہ مناوی علیہ عظم باللہ زجر اف اصفاکم ربکم بالبنینا آیا ورکری تاسو رب فا اولاد سرا تاسوی غرکریه پا زامنو سرا تا تاسر زامن در کر واتخذ من الملائکت ناسا او اوینی والزان لپارا دا فرشتون جنا کئی چار سا اغور کئی دا عقل منی چکم خواوند دا اختیار دے اغد زان لصنف نازک اور کمزور شی واخلی او تالو امدد در کی انکم لتقولونا بشکتا زخام خوینا کوئے قول عظیما یوینا دا سوینا عظیما چھ دیر دا گنا دا عظیما فی الاسم لویا دا پا گنا کے اس بیا ترغیب الی القرآن ترغیب الی القرآن ولقد صرفنا فی هذا القرآن البتہ تحقیق صرفنا سمانا منگا بیا بیا بیان کرے دا دا مسئلہ پا قرآن کی کما مسئلہ وے لا الہ الا اللہ اللہ تعبدو اللہ ایہ کما مسئلہ دا مسئلہ افاسفاکم ربکم بالبنین واتغم ملاکت ناسا انکم لتقلن قولا عظیما صرفنا دا مسئلہ منگا نفی دا اتخاذ الولد او تبری دا اولادنا دا مسئلہ منگا دے قرآن کی مختلف عنوانات اس طرح بیان کرے دا لیاز رکھ کر روچ نصیت و آخلی اور نزیات دوی لرا دا بیان دا قرآن اللہ نفورا مگر پا نفرت کی قل لو کان ماہو رد پا شرک باندے آیت دو ترجمے قاضی بیزاوی اور قرطبی کری وہ دوی تا لو کان ماہو آلیاتن کہ چروے اللہ سرا نور آلیہ شرف عبادت کی شریک پر تدبیر اور کار سازے کے کما یقولونا لکچوئی دا مشرکین ازن پدغا وقت کے لب تغو دے آلیہ با تالاش کرے ہو تالاش کرے بوا الاز الارشی مالک دارشتا سبیلا لاردتلو سبیلا س اے لاردتلو سبیلا لارد مقابلی سبیلا لارد تعلی کما ہوا دعب السلاطین چیو بادشاہی نغزان سر بل بادشاہ برابر نگرنی کام خبل کتکی تیشو نوکی آلہ وے اللہ سر نور دیب خام خزل عرش سر مقابلہ کرے وا مالک عرش سر مقابلہ کرے وا لکد بادشاہان و کاروی خوچ مالک کے عرص رسوک دا مقابلی نشتہ دے وہ الہ نشتہ دے دے متو جی لوکانا ماو آلہا کہ چرے اللہ سر نور آلہا لکچ دوی وئی نزل لب تغو الہ زلار شے مخام خبا تالاش کرو دے آلہاو الہ زلار شے سبیلا مالک دا عرشتا سبیلا لار دا قرب اطاعت سرا یاد شبر امان قاضیم کردا او قرطبیم کردا الہ زلارش مالک داشتا سبیلا لار دا قربت پا اطاعت سرا حاصل اس الک اللہ سر سو الاشتے نا فرض محال کے چرے وے ہم ناغبم دا خدای تابدارو آئے بچر تا خپل الوحیت خپل مشرت خپل اقتدار پل تصرف بے نشوخ کارا کولے فرض محال کہ چروے ہم اغب ہم درب تابدار ہو تیشوہ نشتے نا نتچرے والا ثابت ہے سبحان او پاک دے اللہ پاک و تعالی بالا و بلندر دے اما دا خبرنا یقولونا چدا خلق وی علوان کبیرہ وچتوالی لوی سلام تو سب بے اللہ سماوات و سبو پاکوال بانی اللہ لرو اسمانونا اور زمکی ومن فیئننا ہر اغشی چپ دزمک اسمان کرے و ام من شین او نشتے سیو شے مگر پاکوال بانی پسی بتندر بخبل ولیک اللہ تفقون تسبیحاهم لیکن تاسو نپو گئے دائی پا تسبیح باندی کائناتو کی ہر شے اللہ تسبیح بانی خمزوتا پی پوی گنا اگر بزرگ روانو پی یو بوٹی بانی بلبل ناستوا اور اگی اخپل پا انداز کی دا خدای سنا ویلا ای سری ورتوی دی بزرگ تا دا مرغی سکی پی دا سنا وی اللہ تعریف کی وہاں مرغے تعریف کی تو خدے سلام مرغے کو لابیا زیرو پرندہ دا کم گٹی بان چناس دا دام سنا ہوئی نہ بلبل بر گلش تسبیح خوانست چار خارے را بتشبیح خش زبانست ہر خارے دے ہر ازغے اور ہر پانچ دا ہر دے سنا ہوئی برگی درختاں سبز در نظری ہوشیار ہر ورقی دفترست معرفتی کردگار دا خود اللہ دے معرفت دفتری گی ہر شے سنا ہوئی خدا سنا خالدہ کے حالدہ بازو حالدہ زیمنا دا سنائے قالدہ ہر شے سنائے قالی ہوئی فخبل زبان سروئی کنا او کہ حالی ہوئے نولا قلعہ تفقہون سے مطلب دا حالی نہ دا قالی دا اگر قولن سنا ہوئی خود تو دیائی پا کنچہ تپوئے گی تو خوئے مرغے آواز کی آج قرآن سنا ہوئی روایت تو بیادی لکل دی خپائی کی کلام شتی او دا بزرگ فرمائی دا صوفیان و مشر دے دیوی نتنہاز وی نتنہا ذکر از گلزار بشنو نتنہا ذکر از گلزار بشنو سنائش از درودی وار بشنو اللہ کریم ذکر چلے یواز گلن ماورا دا درو دیوال نیدی دیم سناوی دیا پردا زگوشست زگوشی دل دروف گن راشد زرد وگن پردا لرکا زہر شے وصف آن دل دار بشنو دی اللہ ذکر دار سی نواورا شنو تسبیح و ای تسبیح قالی شنو تسبیح و ای تسبیح قالی مکن محمول بر تسبیح حالی دا تسبیح قالی دے مکن محمول بر تسبیح حالی بسبحانی زبان سبحان گویت بسبحانی زبان سبحان گویت بداؤدی صدا سوزی بلالی بداؤدی صدا سوزی بلالی صدا خود داؤد دا خود سوز دا بلال دے ہر شے دے اللہ کریم سنا کے مشغول دے تموچ سنم درس کم جو کمال میں کا تو دے دا ہر سے سنا کے اختر دی انہو کان حلیما غفورا وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ زجر پہ مشرکینو بانے وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ او کلا چلو لیتو قرآن جالنا بینکا منگردو پمینستا و بین اللذینا و پمیندہ کافرانو لا یمن بالآخرہ چیمان پا آخرت مراوری حجابا مستورا حجابا پردا مستورا اے ساترن مستور ما ساتر ساترن پٹون کی تا سنا پیغمبر لرا مستورن اے ساترن پٹون کی